fost nicio noapte să nu simt singurătate. Chiar dacă eram goală cineva, de ce doar pe tine te am și acum în amintire? Și nimeni nu m-a putut schimba. Aș face orice să te mai pot avea, chiar dacă ești acum cu altcineva. Am să plâng pentru tot ce-am trăit, am să plâng pentru când ne-am iubit. Dacă ai ști cât aș vrea să-ți vorbesc, să-ți mai spun că și azi te iubesc. Mai spun că și